was to pakno larmo, zrób na wirtus. Nie leję kwasu w pysk na ławkach z wami już. No cóż, ten brud mnie zżar i wyplukaj. Sam śląski Hollywood to cud, że ciągle stoję tu, nie podpierając się o gorzą. Słuchaj co godą, na górze jadą ci, co się najdłużej włożą. My to najlepszy przykład na to, że się da, bo nieważne ile, ale jak to grasz. Przyjdzie spokój, będzie czas, będzie dobrze, przyjdzie hajs. Brat, patrz, oko bez ciśnień, taki świat masz, jakie ambicje. Pluję na biznes, nie kręca nas, 15 lat na jebanej lewiźnie. Mam więcej niż opuchlizny po weekendzie, dwie chwilówki i krechet nocnym. Podkręcam syf, gdziekolwiek nie jestem i czego by obok mnie nie robili chłopcy. Wdupiamy tu barwy na bloki, rapy wań warty dla ludzi stąd. Kolorujemy sam szary, mam o siebie i oni, żeby cisnąć Śląsk. Nasz dom to te winkle i bruki, cały ten gnój, co trzyma nas tu. Dla tych wszystkich, co wiedzą, że warto, Fandango, Czorny Luft, Miłosz Fu. Kolorujemy sam szary, kolorujemy sam gnój. Dokładnie tak, Czusy, Miłosz Fu. Kolorujemy sam szary, kolorujemy sam szary. Kolorujemy sam szare, kolorujemy sam szare. Jak chcesz też łosto wpak, no larmo, zrób na wyrpuść. Kolorujemy sam szare, kolorujemy sam szare. Kolorujemy sam szare, kolorujemy sam szare, kolorujemy sam szare. Dla wszystkich.